بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله. دوبارہ حدثنا يحيى قال حدثنا قال ما يخرج عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما يخرج یہاں تو اس سے پہلے بھی آپ باپ پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بیان کہ الدین النصیحہ، دین عبارت ہے نصیحت سے، نصح سے، خیرخواہی سے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصح کے اندر دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں، ایک معنی ہے اصلاح کا اور دوسرے اخلاص کا. جب تک دونوں معنی نہ ہو تب تک نصح و خیرخواہی سے اردو میں کہا جاتا ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے. اس سلسلے میں صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہہ رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات پر، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سے بیعت دی تھی ان سے والنصح لکل مسلم، کے ہر مسلمان کے ساتھ نصح کا معاملہ کریں گے. اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ خیر خواہی، کسی کے بارے میں خیر چاہنا، تو اس کا معاملہ کریں گے. اب اس صحابی رسول نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس کو کس طرح سے نبھایا، اس کا اندازہ ایک واقعے سے آپ کر سکتے ہیں جو طبرانی کے اندر موجود ہے. چنانچہ طبرانی کے اندر موجود ہے اور اختصار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، ذرا گھوڑا خرید لاؤ میرے لیے. غلام گیا، ایک ڈاکی ایک اچھا سا گھوڑا خریدا 300 درہم کا. کتنے کا؟ 300 درہم کا اس نے گھوڑا خرید کر کے لایا. ساتھ میں گھوڑے والے کو بھی لے آئے کہ چلیے میرے پاس پیسے لے کر میں نہیں آیا ہوں، ہمارے جو مالک ہیں ان سے لے لیجیے گا آپ کی جو قیمت بنتی ہے 300 درہم. لے کے آئے، انہوں نے دیکھا، دیکھنے ڈاکنے کے بعد کہا بھائی تمہارا گھوڑا تو اچھا زیادہ معلوم ہوتا، 300 زیادہ قیمتی معلوم ہوتا. بولے 400 درہم لوگے اس کے؟ کہا جیسا چاہیں آپ. کوئی بیچنے والا اس کو 400 مل جاتی ان کے بدلے میں طے ہوا تھا. کچھ دیر اور دیر کہا نہیں تمہارا گھوڑا 400 بھی زیادہ قیمتی معلوم ہوتا. بولو 500 درہم لوگے؟ کہا ٹھیک ہے 500 درہم دے دیجیے. ایسے بڑھاتے بڑھاتے کتنا درہم دیا انہوں نے؟ سر 800 درہم. آخر میں کیا کیا گھوڑا زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے؟ بولیے 800 درہم میں بیچیں گے. چنانچہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا کتنے میں خریدا؟ وہ 800 درہم میں گھوڑا خریدا، جس کی قیمت ان کے غلام نے کتنی طے کی تھی؟ 300 درہم. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، 300 درہم میں آپ کا غلام لے کر کے آیا تھا اور آپ نے کتنے دیے؟ 800 درہم دے دیے. چنانچہ اس موقع سے انہوں نے جواب دیا تھا انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح کل مسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، لہٰذا مجھے معلوم ہے اس کا گھوڑا 300 میں بہت ہی یہ سستا ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو میں خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو مناسب قیمت ہے میں اسے دوں. تو اس طرح سے صحابی رسول نے زندگی بھر اس طرح سے عمل کیا. یہ تو ایک واقعہ ہے جو منقول ہوا، نہ جانے کتنے واقعات ہوں گے صحابی رسول کے النصح لکل مسلم کے. چنانچہ جب کسی سے بیع شرح کیا کرتے تھے تو کہا کرتے رہے دیکھ لو کہ پہلے سے جو میں سامان تم سے لے رہا ہوں اس سے زیادہ اچھا جو تمہیں دے رہا ہوں میں، بے کرنا کرو نہ تو نہ کرو. ارے کی تو کرتا ہوں سر، جو سامان لے رہا ہے اسے زیادہ پسند ہوتا ہے جو دے رہا ہے اس کے مقابلے میں، ضرورت اس سے اس چیز کی ہے. ان کہہ دیا کرتے تھے جو سامان ہم آپ سے لے رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لہٰذا دیکھ لیجیے بے کرنا ہو کیجیے، نہیں کرنا ہو تو نہ کیجیے. یہ ہے یہ کس سے آپ پڑھیں گے لگے گا معلوم ہوگا تو کیا ہے کسی آپ دے مارا یہ کس سے کہتے ہیں، جن کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے سر، باقاعدہ واقعات یہ قصے ہیں سر. تو اس طرح صحابہ رسول نے باقاعدہ اس پر عمل کر کے دکھایا النصح لکل مسلم کے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذات سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف کسی کی یا آپ جانتے ہوئے کسی مسلمان کو کوئی شر لاحق ہو جائے کوئی نقصان اس کا ہو جائے آپ کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, تو دوبارہ انہیں صاحب کی روایت ہے جریر بن عبداللہ الوزیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے والی تھے, سن 50 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو قام جریر بن عبداللہ صحابی رسول کھڑے ہوئے, حمد و ثنا بیان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور اس کے بعد کہا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ, آپ سبھی حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوا کو لازم پکڑیں. ابھی اس وقت آپ کے امیر موجود نہیں, انتقال ہو گیا ہے, تو امیر کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کتنا انگیزی کریں شر انگیزی کریں کوفہ کے اندر, کوفہ والوں کا مزاج ہی اسی بات کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوا کو لازم پکڑیں, وقار اور سکینت کو برقرار رکھیں, آپ لوگ ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ کوئی نیا امیر آپ کے پاس مدینے سے وہاں سے شام سے آ جائے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, زمانہ کس کا تھا سب جاگری, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ تھا, فإنما يأتيكم الآن, اب سمجھیے امیر آپ کے آنے ہی والے ہیں, وہاں اطلاع پہنچ چکی ہے فلاں صاحبی کبھی کا انتقال ہو چکا ہے, نئے امیر آپ کے آنے والے ہیں, اس کو انہوں نے کہا تھا استعفوا لأميركم, آپ کے جو امیر تھے مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ عفو کی درخواست کریں, عفو کی دعا کریں ان کے لیے, کیونکہ یہ عفو کو لوگوں کو معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے, لہذا اب ضروری اس بات کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آ گیا, اللہ کے رسول میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں, آپ نے شرط لگائی کہ ون نسخہ لکل مسلم, اسلام کے ساتھ ساتھ ایک خاص اور چیز بیعت کی گیا, وہ کہا نسخہ لکل مسلم, چنانچہ میں نے آپ سے اس بات پر بیعت کی, اور کہا اس مسجد کے رب کی قسم, جہاں ابھی کوفہ میں موجود تھے, کہا اس مسجد کے رب کی قسم میں آپ سب لوگوں کے لیے ناصح ہوں خیرخواہ ہوں. اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور منبر سے نیچے اتر آئے صاحب رسول جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا الدین النصیحہ, کہ دین کی ایک بنیادی چیز کیا ہے, وہ نس اور خیرخواہی ہے ہر ایک کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, عام مسلمانوں کے ساتھ, امت مسلمین کے ساتھ, تو ایک بنیادی شے دین کی وہ کون سی ہے, نس اور خیر و جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے اپنے دین کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. ذرا سنانا جی ہاں, دو بنیادی معنی جی ہیں جی, یہاں پہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ جہاں بھی آئے تو وہاں پر کسی طرح سے ہم کھینچ کر کے اس میں لائیں اصلاح کا معنی, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے نسخہ کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا, یہ بھی کیا ہے انصر اللہ کے, تو دیکھیں جن چیزوں میں آ سکتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اصلاح کا کیا ہم حکم نکالیں گے, تو جن چیزوں میں آ سکتا ہے, یہ اس کے لغوی معنی ہے, یہ اس کا لغوی معنی ہے, اس کے بعد جب آگے کوئی کلمہ بڑھتا ہے تو وہیں سے آگے بڑھتا ہے, معنی سے معنی پھر نکلتے رہتے ہیں, لیکن جو بنیاد ہے بہرحال اس کے اندر وہ رہتی کسی نہ کسی طرح موجود. اچھا جی ہاں, تو یہاں پر کتاب الایمان ختم ہوتی ہے اور نئی کتاب کتاب العلم کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے, چنانچہ ہر چیز کی بنیاد کیا ہے علم, چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قبل اس کے کہ دیگر ابواب آئیں طہارت وغیرہ کے احکام کے, سب سے پہلے بدل بھائی تو آپ جانتے ہیں اس مناسبت ذکر کیا مخیر رحمہ اللہ نے. اس کے بعد ایمان کے تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے تم ضرورت ہے کہ ماں کان الحم مصبل نفقات اللہ انہم کفروا باللہ. تو ایمان کے بغیر سارے اعمال کسی کام کے نہیں, لہٰذا ایمان کی اہمیت کی اس کو مقدم کیا. اس کے بعد جو بھی دنیا کے اندر انسان عمل کرتا ہے, ہر عمل سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کے پاس علم ہونا چاہیے. چنان سے آگے ایک باب آئے گا العلم قبل القول والعمل, ایک باب آئے گا اسی کتاب العلم کے اندر. تو علم کی اسی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر ابواب پر علم کو مقدم کیا ہے. چنان سے یہاں پر کتاب العلم کے نام سے نئی کتاب کا آغاز کیا ہے. سب سے پہلا باب اس کے اندر ہے باب فضل العلم, علم کی فضیلت کیا ہے, اہل علم کی فضیلت کیا ہے, اس کا بیان کیا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کے دو آیات ذکر کی ہیں, ایک ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کی وجہ سے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے. ایمان کی وجہ سے تو ایمان سبب بنتا ہے کہ درجات بلندی کا. والذین اوت العلم, اور ایمان کے علاوہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم سے نوازا گیا ہے, خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے علم کی اور اہل علم کی فضیلت کیا ہے. یہ علم بلندی درجات کا ایک سبب ہے, جس طرح سے ایمان بلندی درجات کا ایک سبب ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور دوسری آیت ہے رب زدنی علم, رب زدنی علم, اس سے اندازہ کرے علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کسی چیز میں اضافے کی دعا کی تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کون سی چیز ہے؟ علم میں اضافے کی دعا کی تعلیم دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم مطالبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو امام بخاری نے رحمہ اللہ اس باب میں صرف دو آیات ذکر کی ہیں. اس کے بعد کوئی حدیث ہے نا سر؟ یہ ایک نیا آ گیا, کہیں ہوتا ہے باب ہے ترجمۃ الباب نہیں, اور یہاں آ گیا باب ہے قرآن کی آیت, اس طرح سے کوئی حدیث ہی نہیں ہو رہا سر. تو اب ایسا کیوں ہے؟ باب یہاں پر ہے اور حدیث کوئی نہیں ہے, تو اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یا تو کافی سمجھا کہ دونوں یہ دو آیات مطلوب کے لیے کافی ہیں, ہمارا مطلوب مقصود ہے علم کی فضیلت, اس کے لیے دونوں آیات کافی ہیں, ضرورت نہیں اس بات کی کہ مزید اس سلسلے میں اور نصوص ذکر کیے جائیں, یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ لوگوں نے یہ بتائی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض مقامات پر بیاض چھوڑ دی تھی, بیاض خالی اس کا چھوڑ دیا تھا کہ بعد میں کوئی مناسب روایت ملے گی تو یہاں درج کر دیں گے, لیکن نہیں ہو سکا, نہیں درج کر سکے اس مقام پر, لہٰذا بیاض رہ گئی. اور بعد میں بیاض کون پورا کرتا, اس کو کوئی تھا پورا کرنے والا, لہٰذا اس بیاض کو ختم کر دیا گیا. اب اگلا باب جو ہے اس سے کیا ہو گیا, اس باب سے متصل. لہٰذا یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض مقامات پر اس طرح کے بیاض چھوڑ دیے تھے کہ چند امور کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں, صحیح بخاری تو کوئی مکمل کتاب ہے ہی نہیں, یہ کیسی ہے, یہ تو زیر ترتیب ایک کتاب تھی. یہاں ہے بات ان شاء اللہ چند چیزوں کی وجہ سے جو کہیں کوئی نقطۂ کر کے مل گیا کہ صحیح بخاری تو کیسی کتاب تھی, زیر ترتیب کتاب تھی, ورنہ یہ مکمل کتاب ہو باقاعدہ تعلیف کی انہوں نے ایسا نہیں, زیر ترتیب تھی اس طرح کتاب. یہ کون سی کتاب مناسب ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مؤلف کو نہ ہو کہ اس میں ذرا یہاں ایسا کر دے تو ایسا بہتر رہے گا, جب تصنیف کی دنیا میں آئیں گے تو ہمیشہ انسان سوچتا ہے کہ اس میں اگر ہم نے فلاں اس طرح سے پیش کیا ہوتا تو زیادہ اقرب الفہم ہوتا, زیادہ مناسب ہوتا, زیادہ جامع ہوتی, یہ تو آخری عمر تک لگا رہتا اور پہلا ایڈیشن اور دوسرا ایڈیشن پہلے سے زیادہ اضافہ شدہ ایڈیشن کون کرتا ہے مناسب. تو ہمیشہ کی بات ہے آدمی اضافے اس طرح کے کرتا رہتا ہے. اگر کوئی کتاب آخری کتاب ہے جس میں کسی اضافے کا کوئی امکان نہیں تو کون سا آپ کا کیا ہے؟ کتاب اللہ, جی ہاں, قرآن مجید. بھائی یہ کتاب ہے جو مکمل ہے, جس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ ہر کتاب دنیا کے اندر اس میں اضافے کی گنجائش ہوتی ہے. خود مؤلف سوچتا ہے کہ اس کے بجائے اگر ہم اس طرح سے کرتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا اور باقاعدہ یہ سلسلہ چلتا بھی رہتا ہے. تو خیر ذکر کیا لوگوں نے کہ بعض مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح سے بیاض چھوڑ دی تھی کہ بعد میں کوئی مناسب روایت ہوگی تو ذکر کریں گے, لیکن بہرحال نہیں ہو سکا اور ذکر نہیں کر سکے. یا آپ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی شرط پر, جو صحیح بخاری کی انہوں نے شرط رکھی ہے, کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جو اپنی شرط پر ہو, لہذا یہاں پر کوئی حدیث انہوں نے ذکر نہیں کی ہے. باقی علم کی فضیلت میں حدیثیں موجود ہیں, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہے, لہذا انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے. تو اس طرح کے اور جو مقامات ہیں, اب یہ توجیحات ہوتی ہیں, انہی توجیحات میں سے کوئی توجیح کر لیں گے آپ. نہیں ایمان کے بعد مزید, ایمان کے بعد مزید ہے. اور یہاں پر بھی اس آیت میں ذکر کیا ہے علماء نے, یہاں علم سے مراد شرعی علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم اور فقہ کا علم, اور جو اس کے لیے معلوم بنے علم پھر اس کے بعد. تو یہ علوم اس سے مراد ہیں, باقی دیگر علوم اس سے مراد نہیں ہیں. وہ علم جو رفع درجات کا سبب بنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں, وہ یہ علوم ہیں شرعی علوم, قرآن, حدیث اور فقہ. اس کے علاوہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انسان دیگر اور عادات کو بھی اپنی حسن نیت سے کیا بنا لیتا ہے, عبادات اور ثواب بدریہ بنا لیتا ہے. تو وہ الگ مسئلہ ہے انسان کس طرح سے دیگر علوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا مقام بنا لے, لیکن اصل اس سے مراد کون سے علوم ہیں؟ شرعی علوم. علماء کرام نے ذکر کیا ہے. کیا جی؟ اصل یہاں جو ہے درجہ سمراٹ اوپر بھی درجہ سمراٹ, باقی دنیا کے اندر فائق ہونا یہ الگ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے آخرت میں درجہ بلند کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام آخرت میں جنت میں اس کے درجات کو بلند کریں گے, باقی دنیا میں فائق ہونا یہ سب الگ چیز ہے. جیسے آدمی محنت کرے گا اس میدان میں وہ آگے رہے گا, جو محنت نہیں کرے گا اس میدان میں وہ پیچھے رہے گا انسان. چلے یا تھوڑا سا پڑھیں, ذرا سا واضح صاف صاف جم کے ذرا سا پڑھیں, ٹھیک ہے ابراہیم صاحب؟ صاف صاف اور ذرا جم کے. فأتم فتریہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے ہمیشہ. یا جی ہاں غیر اہلہ فانتظر الصیام. یہ اب یہاں پر نیا باب ہے, من سئل علما وهو مشتغل بحدیث في حدیثی. کوئی شخص گفتگو میں مشغول تھا, درس میں مشغول تھا, وعظ میں مشغول تھا, اسی بیچ میں کسی نے کوئی سوال کر دیا. آدمی اپنے درس میں مشغول ہے, درس دے رہا ہے, بات کر رہا ہے, گفتگو مشغول ہے, اسی درمیان کسی اور نے کیا کر دیا, سوال کر دیا بیچ میں کوئی. فأتم الحدیث, وہ جس گفتگو مشغول تھا پہلے اس کو مکمل کر لیا, اس کے بعد سائل کا سوال کا جواب دیا. تو اس کا بیان یہاں پر ہے. اب یہاں پر حدیث پڑھیں اور پھر دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ بات کام کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں. یہاں پر سند میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, پہلے میں حدیث بیان کر دوں, بعد میں پوچھیے گا میں بتاؤں گا انشاءاللہ سند میں کیا مسئلہ ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کہہ رہے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یحدث القوم, مجلس لگی ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے. کیا او اعرابی, ایک اعرابی بد بادیا نشین باہر کا آ گیا اور کیا سوال کر دیا, مطلب سامتا ہے قیامت کب آئے گی, آپ تقریر کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے بھی سن رہے ہیں, بیچ میں کیا سبق پڑے, یہ الگ قیامت کب آئے گی. تو فمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی, توجہ ادھر نہیں دیا آپ نے. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو ہے ان کی, لیکن سوال پسند نہیں آیا. نہ مناظر سے سوال قیامت کب آئے گی، بس پتا ہے اللہ تعالیٰ خالی جانتے ہیں اس کو، اس سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات تو سنی ہے لیکن سوال مناسب نہیں تھا لہذا جواب نہیں دیا آپ نے. اور بعض لوگوں نے کہا لم یسمع، سنی نہیں. اگر آپ نے اس کی بات سنی ہوتی تو سائل کے سوال کا جواب تو آپ دیتے تھے، آپ نے بات تو کرنے لگے نہیں، یہ بعد میں ہوا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ نے سنا ہی نہیں، کب ہوا ہے سر؟ یہ سب بعد میں ہوا کہ جب بعد میں نکلے مجلس سے بعد میں، کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ رسول نے سنا ہی نہیں. آپ نے کہا نہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے سنا لیکن سوال غلط تھا کہ اس وقت کی بات نہیں. یہ بعض باتیں ہوتی ہیں، آدمی کہتا میں نے یہ کہا، حالانکہ کہاں کہتا وہ، ہم وہ دل میں کہتے آدمی باتیں، اور آپ سمجھتے باقاعدہ زبان سوچنے فلاں موقع سے بات کہہ دی اس طرح کی، تو اس کو بھی کہاں سے ثابت کر دیتے ہیں لوگ یہ یہاں پر. تو بعض لوگوں نے یہ سوچا، ترجمہ کیا کر دیں گے محبوب صاحب، سوچا ترجمہ کر دیں. بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے لیکن سوال ناپسند آیا آپ کو، اور کچھ لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ نہیں آپ نے سوال سنا ہی نہیں ہے. حتی اذا قضا حدیثہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی، قال فرمایا آپ نے این السائل عن الساعہ، بھائی وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں کہاں ہے، تو یہ بیچ میں اوراہو کیا ہے، یہ مشرف صاحب یہ بیچ میں اوراہو کیا ہے، بیچ میں یہاں پر آیا نا اوراہو، ہاں راوی کو شک ہے، محمد بن فلیج یہاں پر راوی ہیں، انہیں شک ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ساحہ کہا تھا، یہ کیا ہمارے استاد نے لفظ ساحہ کہا تھا، سائل کہا تھا، یہ کیا کہا، میں شک ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اینا آگے کون سا لفظ یاد پڑ رہا ہے، کون سا لفظ آگے تھا، السائل عن الساعہ، تو اس لیے کہا بیچ میں اینا فراہو السائل، ترجمہ نہ دیجیے کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں سائل کو، یعنی اینا کہاں ہے، آگے کون سا لفظ تھا، کہہ رہے مجھے خیال پڑ رہا ہے کہ آگے لفظ کون سا تھا السائل، تو گیا کہ یہ محمد بن حلیق کو یہاں پر شک ہے، انہوں نے شک کا اظہار کر دیا ہے. شک کبھی ہوتا ہے یہ کہا یا یہ کہا، اور کبھی ہوتا ہے یاد پڑ رہا مجھے یہ لفظ کہا تھا، انداز کا شک ہوتا ہے. تو کہہ دیا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا کہاں ہو صاحب، کہا ہاں انا خیر، جی ہاں دیکھیے میں موجود، میں نے سوال کیا تھا. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، جب امانت ضائع کر دی جائے، امانت ضائع کر دی جائے تو ایسے موقع سے آپ قیامت کا انتظار کیجیے گا. کالا کئی فائدہ، یہ امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، امانت ضائع کرنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے، تب آپ نے دلتشی کی، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب امور کو نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے، کوئی بھی امر ہے اگر اس امر کو جو اس کا اہل نہ ہو اس کے سپرد کر دیا جائے تو آپ سمجھیے قیامت کا وقت کیا آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بتائی یہاں پر صحابی رسول کو، وہ کون سی ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، آپ اگر یہ صحابی نے سوال نہ کیا ہوتا آگے کہ اللہ رسول، عام مفہوم جو ہوتا ہے امانت ضائع کرنے کا، کسی کے پاس آپ نے کچھ پیسے رکھ دیے، اب اس نے کیا کر دیا، ہڑپ کر لیا، اس کو واپس نہیں کیا، اس وقت امانت ضائع کرنے کا، تو اگر صحابی نے سوال نہ کیا ہوتا تو اس لفظ میں جو جامعیت تھی وہ آپ کے سامنے نہیں آ پاتی. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملات ذمہ داریاں وہ شخص کے حوالے کر دی جائیں جو اس کا اہل نہ ہو تو آپ قیامت انتظار کریں، خلیفہ ایسے انسان کو بنا دیا جائے جو خلافت کا حقدار نہ ہو، کسی علاقے کا امیر ایسے انسان کو بنا دیا جائے جو امارت کا حقدار نہ ہو، منصب افتا پر، منصب قضا پر ایسے شخص کو تعین کر دی جائے جو اس کا حقدار نہ ہو. اس کے علاوہ اور جو بھی امور ہوتے ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں جو اس کے اہل نہ ہو تو سمجھیے قیامت کیا گئی ہے، قیامت کیا گئی ہے، اب قریب آ گئی ہے. اسے قیامت قریب ہونی چاہیے. مولانا ایک زمانے میں اب بخاری شریف جیسے حدیث کون لوگ پڑھاتے، مولانا صاحب مولانا عبید اللہ مبارک پوری صاحب ہیں، تو فلاں فلاں علماء اطرا، اور آج کون لوگ پڑھا رہے ہیں مولانا صاحب، ہم جیسے لوگ مولانا صاحب عظیم عظیم کتابیں پڑھا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے مولانا صاحب، دنیا کے سب جو بڑے علماء کرام تھے سب اٹھتے جا رہے ہیں، اب اس کے بعد جو باقی لوگ بچ رہے ہیں وہ، تو یہ سب قرب قیامت کی کیا ہونا سر سب نشانیاں ہیں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب امور اور ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سروں پر ڈال دی جائیں جو اس کے اہل نہ ہوں, تو سمجھیں قیامت اب قریب آ رہی ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو شعر سنایا تھا انہوں کا کسی کیونکہ اس کا کہ آج کل دیکھنے گاؤں میں کون کون لوگ پردھان بن رہے ہیں, ان کو پہلے زمانے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اس بات کے. ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہمارے بغل ہمارے گاؤں میں, تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا پردھانی مانا, اس کو دو ووٹ ملے, ایک اپنا اور ایک اپنی بیوی کا, ایک اپنا اور ایک اپنی بیوی کا. اگلی بار وہ ہرجن سیٹ ہوگی انہوں نے, اگلی بار کیا ہوگی, وہ ہرجن سیٹ ہو گئی, لہذا وہ گاؤں کا کیا بن گیا, وہ اگلی بار وہ گاؤں کا پردھان بن گیا, جسے کوئی نہ پوچھے اور کسی اس کا نہیں. اب وہ کیا ہوگا گاؤں کا, سب کے اوپر پردھان, چاہے فلاں صاحب ہو فلاں صاحب, سب کے اوپر کیا وہ پردھان ہے. اب یہ سب کیا ہے مولانا صاحب, قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے, جب یہ اس طرح کی ذمہ داریاں ہوں جو اس کے اہل نہ ہو لائق نہ ہوں وہ سب لوگوں کے حوالے کر دی جائیں. تو یہ تشریح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ضیعت الامانۃ, یہ ضیعت الامانہ کی, لہذا امانت کو اس کے وسیع مفہوم میں لینا چاہیے. اب یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالب علم کے اور معلم کے آداب کیا ہوگا, خاص طور سے سوال و جواب کے نہیں, طالب علم کے کیا آداب ہونے چاہیے, ایک معلم کے کیا آداب ہونے چاہیے. طالب علم کا آداب آپ نے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گفتگو چل رہی ہے, کوئی بات چل رہی, درس ہو رہا ہے, تو دوران درس جب ایک بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی استاد نے آدھی بات کہی ہے, بات مکمل نہیں ہوئی, تو اس دوران آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو سوال کو آپ نوٹ کر لیں, ذہن میں محفوظ کر لیں, جب بات مکمل ہو جائے تب سوال کیجیے آپ. درمیان میں اگر سوال کر لیں گے آپ تو ایک بات جو آدمی کے ذہن میں تھی وہ آپ کو بتا رہا تھا, آپ کے سوال کی وجہ سے کسی اور چیز میں وہ لگ جائے گا, شاید وہ پہلے بات جو بتانا چاہتا تھا یا جس ترتیب سے بتانا چاہتا تھا وہ شاید اب سوال آپ کو نہ بتا سکے. لہذا اگر یہ گفتگو چل رہی ہے تو دوران گفتگو سوال نہیں کرنا چاہیے. کیسے میں سوال نہیں کرنا چاہیے, کیسے میں نے تیسرا سوال نہیں کرنا چاہیے, آپ نے جواب نہیں دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سوال کا جواب نہیں دیا, لہذا آپ نے عملی طور پر بتا دیا کہ آپ کا سوال ذرا سا بے محل تھا, آپ کا سوال بے محل تھا, لہذا آپ نے جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد معلم کا تب کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی نے غلطی کر ہی دی ہے, کوئی غلطی کر ہی بیٹھا ہے اس طرح کی اور درمیان میں سوال کر بیٹھا, تو ایسا نہیں کہ ڈانٹ دیا, کیا بیچ میں ٹپک کرتے ہیں, کیا کریں اس کا, تو ایسا نہیں ہونا, خوش اسلوبی سے اس کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ ہمارا انداز کیا تھا غلط تھا اور اس کا جو سوال تھا وہ بھی کیا ہو جائے حل ہو جائے. تو یقین نہیں ہوا یہاں پر کہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ آئندہ اس طرح سے نہیں کرنا, ہم کو آئندہ ہمیں ایسا نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہمارا یہ اقدام صحیح ہوتا تو فون ہمیں جواب اس کا ملا ہوتا, زیادہ وقت پر جواب نہ ملنا بتا رہا ہے, سوال ہمارا ذرا سا بے محال تھا. تو اس طرح دونوں باتیں معلوم ہوئیں, ایک تو درمیان میں اس طرح کا سوال نہیں ہونا چاہیے, بات مکمل ہو جائے پھر سوال کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ دوسری بات معلوم نہیں, اگر کسی نے اس طرح سے غلطی کر دی ہے تو خوش اسلوبی سے اسے سمجھا دینا چاہیے, اور دوسرے اس کے سوال کا جو جواب ہو وہ جواب دینا چاہیے. اور اسی طرح سے آخری جو حدیث اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کسی بات میں آپ کو اجمال معلوم ہو تو اس کے تعلق سے سوال کرنا چاہیے آپ کو. کہاں سے معلوم ہوا یہ, رسول نے کیا کہا تھا اذا ضیعت, کیا سوال کیا صحابی نے, صحیح فائدہ ہوا, کیا مطلب ہے امانت ضائع کرنے کا, تو اگر کوئی بات ایسی ہو جس میں اجمال لگ رہا ہو, واضح نہ ہو رہی ہو, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, یا سوال کرنا چاہیے, سوال کرنے کا انداز ہوتا ہے. بات اس کے بعد میں نے کہا تھا آپ سے کہ اس کی سند میں مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو محمد بن سنان کے استاد ہیں فلیح, اور دوسرے پھر دوبارہ آگے ہی حدیث دوسری سند ذکر کی ہے ابراہیم بن منصر حدثنا محمد بن فلیح عن ابیہ, تو گویا کہ دونوں سندوں کے اندر کون موجود ہیں, فلیح ابن سلیمان المدنی صدوق راوی ہیں, ان کے حفظ میں لوگوں نے کلام کیا ہے, فلیح ابن سلیمان المدنی صدوق راوی ہیں, بعض ائمہ نے ان کے حفظ میں کلام کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر احکام کے ابواب میں ان کی صرف وہی روایتیں ذکر کی ہیں جن روایتوں میں دوسروں نے ان کی متابعت کی ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں احکام کے ابواب میں ان سے وہی روایتیں لی ہیں جن روایتوں میں دوسروں نے ان کی مطابقت کی، تنہا ان کی روایت لی وہ ایسا نہیں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. البتہ آداب مواعظ اس طرح کی چیزوں میں ان سے کچھ ایسی روایتیں لی ہیں جن کی روایت میں یہ منفرد ہیں. البتہ آداب مواعظ جیسے ابواب میں ان سے وہ حدیث لی ہیں جن کی روایت میں یہ منفرد ہیں، مثلا مناقب کا ابواب ہیں، زہد کے ابواب ہیں، فضائل کے ابواب ہیں، تو اس طرح کے ابواب میں ان سے کچھ حدیثیں لی ہیں جن کی روایت میں یہ منفرد ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ محدثین باقاعدہ فرق کیا کرتے تھے، مواعظ زہد اس طرح کے ابواب میں ضعیف روایتیں نہیں، ضعیف روایتیں نہیں، لیکن جو معیار محدثین کے یہاں احکام کے ابواب میں تھا وہ معیار بہرحال جو دیگر ابواب ہیں فضائل اور مناقب وغیرہ کے یا اسی طرح سے زہد وغیرہ کے ابواب، ان میں وہ معیار مطلوب نہیں ہوا کرتا تھا. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ، امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طرز عمل ہے، اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں. اور بھی دیگر نصوص آپ کو اسلاف کے ملیں گے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ چنانچہ ایک بار عقیدے کا مسئلہ تھا، ایک عقیدے کا مسئلہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رجل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رجل کہاں داخل کر دیں گے، جہنم میں گئے قط وقت. تو خلیفہ نے پوچھا تھا کہ محدث سے کہ آپ یہ کیا روایتیں کرتے ہیں اسے، انہوں نے کہا حضرت اس حدیث کی روایت ان لوگوں نے کی جو احکام کی روایت کرتے ہیں. انہوں نے یعنی عقیدے گویا کہ عقیدے سے زیادہ لوگوں کے اہتمام کس میں تھا گویا کہ حسن، تو ایسا نہیں پہلے زمانے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں عقیدے کے بعد میں ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے متواتر فنا فنا، ایسا کچھ نہیں. محدثین کے یہاں احکام کے لیے سب سے اعلیٰ معیار تھا، زیادہ تھا اس حدیث کی روایت وہ لوگ کرتے ہیں جو کس کی روایت کرتے ہیں، جو لوگ احکام کی روایتیں بیان کرتے ہیں ان کی روایت ہے سب. تو احکام کی روایتوں کے بارے میں معیار ان کے یہاں کچھ اور تھا، اور باقی دوسری روایتیں ان کے یہاں وہ اعلیٰ معیار بہرحال مطلوب نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فلح ابن سلیمان کی روایتیں لی ہیں، لہذا فلح ابن سلیمان کی ہر روایت صحیح بخاری کی شرط پر ہو ایسا مولانا صاحب نہیں. فلح ابن سلیمان صحیح بخاری کے راوی ہیں، لیکن ان کی ہر حدیث صحیح بخاری کی شرط پر ہو ایسا نہیں ہے. اور اس سلسلے میں غلط فہمی بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے اور ہوئی ہے، اور ایسے لوگوں کا ایسے حدیثوں کو لوگوں نے کیا کر دیا، استدراک کر دیا صحیح بخاری پر کہ صحیح بخاری کی شرط پر، لیکن صحیح بخاری میں حدیث نہیں آ سکی ہے. یہ اس طرح مقامات ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. لہذا جو علماء فن ہیں جنہوں نے دراسہ کیا اس بعد انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ان سے کہاں روایت لی اور کہاں نہیں لی ہے. لہذا فلح ابن سلیمان کی ہر روایت صحیح بخاری کی شرط پر ہو ایسا نہیں ہے. ہاں انہیں کے لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، پہلی والی سند عالی، دوسری والی نازل ہے. پہلی والی سند کیسی ہے؟ عالی، دوسری والی نازل ہے. اور یہ اس وجہ سے نازل ذکر کیا ہے کیونکہ پہلی والی جو سند ہے اسی سند سے بعین ہی یہ روایت دوبارہ اس جگہ پر آئی ہوئی ہے. پہلی والی سند ہے بعین ہی اسی سند سے یہ حدیث دوسرے مقام پر اور آئی ہوئی ہے، لہذا ایک ہی سند سے ایک حدیث مقرر آئے ایسا مقرر رحمہ اللہ نہیں کرتے ہیں، لہذا ساتھ میں ایک سند اور ذکر کی ہے جو اس سے کیا ہے نازل، لیکن نازل کے ساتھ مزید اس کو ذکر کر دیا ہے، عالی کو بھی ساتھ میں ذکر کر دیا ہے. السلام علیکم.